Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. That don't impress me much. So you got the brains but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But we used to walk down the river. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. As if you like the way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself. Europa FM, a fost ora 13. Iulia Verbancu îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua! Vorbim astăzi despre întâlnirea la vârf a PSD după condamnarea la 3 ani și jumătate de închisoare în primă instanță a șefului acestui partid. De asemenea, despre indicele ROBOR la 3 luni, un indicator care a depășit astăzi pragul de 3%, a ajuns la 3,09%. Acestea și altele imediat. Începem cu prognoza meteo. Cod galben de vreme severă iminentă este valabil pentru județele Constanța și Tulcea până la 14:30. Cerul prezintă înnorări în vestul și nordul țării și este variabil senin în celelalte regiuni. Ploaie și frecvente descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și local în nord-vestul Transilvaniei. Vântul suflă slab și moderat cu unele intensificări în nordul Moldovei. În București, spre după-amiază, intensificări puternice ale vântului cu aspect de vijelie, descărcări electrice și averse ce vor avea caracter torențial. Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă atinge 32 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. După condamnarea la 3 ani și jumătate de închisoare în prima instanță a șefului PSD Liviu Dragnea, liderii socialdemocrați se reunesc astăzi la ora 16 într-o ședință de urgență a Comitetului Executiv. Are mai multe detalii despre întâlnirea PSD, corespondentul Europa FM Cristian Citre. Bun găsit! Liderii PSD de la centru și din teritoriu se întâlnesc la Palatul Parlamentului într-o ședință al celui mai important for de decizie al partidului. Potrivit surselor din interiorul formațiunii, scopul ședinței este acordarea unui vot de încredere pentru ca Liviu Dragnea să rămână în continuare la șefia PSD și a Camerei Deputaților. Susținerea pentru Liviu Dragnea a fost manifestată prin postări pe Facebook și comunicate de presă de majoritatea organizațiilor județene ale PSD și de foarte mulți lideri ai partidului. Socialdemocrații nu doar că au făcut scut în jurul lui Liviu Dragnea, dar au lansat și atacuri dure împotriva justiției și a magistraților. Ei consideră condamnarea președintelui PSD una nedreaptă, abuzivă și neconstituțională. Liderii PSD spun că sunt hotărâți să meargă până la capăt cu modificarea legilor justiției și a codurilor penale. Săptămâna viitoare, urmând să intre în dezbaterea Comisiei Iordache, cel mai important act normativ, codul penal. PSD vrea modificarea articolului care incriminează abuzul în serviciu, infracțiunea pentru care Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Articolul ar putea fi în așa fel revizuit încât liderul PSD ar putea scăpa de condamnarea primită ieri. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Până acum, Liviu Dragnea nu a avut nicio reacție oficială după anunțarea sentinței. Liderii opoziției, reprezentanții mai multor organizații ale societății civile, dar și oamenii care au ieșit aseară în stradă, i-au cerut să demisioneze din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Condamnarea la închisoare în prima instanță a lui Liviu Dragnea i-a șocat însă pe socialdemocrați. Nu se așteptau la ea, a recunoscut Codrin Ștefănescu la Europa FM. Decizia asta este îngrozitoare și este un șoc pentru partid. Pentru care liderul partidului primește astfel de sentință, evident că este un șoc. Acum noi trebuie să găsim toate energiile posibile și să rămânem uniți, mult mai uniți decât suntem în momentul de față. Pentru că acum am înțeles care este și miza și ce se întâmplă. Nu eram pregătiți pentru varianta asta. Eu, de exemplu, aveam pentru varianta achitării un punct de vedere pentru spațiu public. Nu mă așteptam așa ceva și nu îl luasem în calcul. Cu siguranță că ne vom întâlni și vom lua câteva hotărâri în sensul ăsta. Dar, în orice caz, este o primă sentință, prima instanță, o există și completul de 5. Cred că mai durează câteva luni până la a doua hotărâre și, evident, o să vedem lucrurile cum sunt. Am încercat să aflăm care este reacția în teritoriu. Partidul PSD, filiala Iași, joacă telefonul fără semnal față în față cu ordinul de a-și arăta public susținerea față de Liviu Dragnea, proaspăt condamnat la închisoare cu executare. Liderii PSD Iași au convocat birou permanent județean, care în 30 de minute s-a anulat. Dar apare un comunicat de presă prin care PSD Iași îl susține pe șeful Liviu Dragnea, deși aproape nimeni nu știe nimic. Violeta Cincu a încercat să rezolve enigma. Sunt indisponibil, vă rog, transmiteți prin SMS. Acesta este răspunsul oferit de mulți membri PSD aflați în staful biroului permanent județean din Iași. Birou convocat la Crăpatul Zorilor pentru ora 10, când floarea cea vestită a stângii de pe malul Bahluiului căuta loc de parcare în apropierea sediului PSD, a venit ordinul de anulare. Nu că i-ar fi evacuat primarul dizident al Iașului pe PSD-și din sediu, așa cum i-a amenințat. Fără explicații, biroul permanent a fost anulat. Surse au declarat că urma să se adopte o rezoluție de susținere a liderului Liviu Dragnea. Rezoluția probabil că s-a scris singură, dar a fost transmisă presei câteva minute mai târziu de purtătorul de cuvânt al PSD Iași. Președintele executiv al organizației municipale nu știa nimic de comunicat, așa că, fără consultarea stafului, PSD Iași își exprimă întreaga susținere pentru actuala conducere a partidului și pentru guvernul României. Fără a ști și a decide, membrii PSD de Iași sunt solidari cu Liviu Dragnea. După cele două fraze, urmează în comunicatul de presă înșiruirea proiectelor gestionate de Consiliul Județean Iași prin PNDL, astfel încât creșe, grădinițe, dar și Spitalul Regional de Urgențe se declară solidare cu liderul PSD, Liviu Dragnea. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Și organizația din Vrancea a Partidului Social Democrat își declară sprijinul necondiționat pentru șeful său. Organizația condusă de Marian Oprișan plusează și vede în decizia de aseară a magistraților în alte curți o întreagă regie pusă la cale de statul paralel, transmite Claudia Toader. PSD Vrancea și-a declarat încă de aseară printr-un comunicat de presă postat pe Facebook sprijinul necondiționat pentru Liviu Dragnea. Mesajul este același cu ceea ce au transmis până acum și ceilalți lideri ai partidului. Dragnea e nevinovat până la verdictul din apel, iar magistrații care vor judeca apelul trebuie să respecte decizia CCR, ceea ce presupune achitarea liderului. Socialdemocrații conduși de Marian Oprișan transmit că decizia de ieri a instanței a fost politizată și regizată. Citez: atacul în presă, mulțimile din piață, programarea pronunțării spre seară la ora adunării manifestanților, păstrarea sentinței lui Dragnea la sfârșit și-au sincronizat până și moțiunea de cenzură cu sentința. Asta e calea prin care cei care au pierdut alegerile au înțeles să încerce să câștige puterea, se arată în comunicatul PSD Vrancea. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. De la organizația PSD Telorman vine evident un mesaj de susținere. Chiar dacă șeful de partid nu mai este doar inculpat și chiar condamnat, membrii PSD subliniază ideea prezumției de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă. Poziția mea personală, ca și poziția colegilor din organizația PSD Telorman, este una de susținere totală față de președintele partidului. Avem un program de guvernare pe care trebuie să-l ducem la capăt, program de guvernare gândit, conceput și realizat către președintele partidului Liviu Dragnea, alături de colegii din structurile centrale de conducere, program de guvernare care a dus la o victorie în alegerile parlamentare din 2016. Președintele partidului a dat dovadă că știe să țină partidul unit. Există o prezumție de nevinovăție de care beneficiază orice cetățean. Deocamdată vorbim de o decizie care nu este definitivă și eu sunt convins că într-un final se va dovedi nevinovăția președintelui PSD Liviu Dragnea. Liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vorbește la rândul său și despre omul Liviu Dragnea. Sigur, este un moment greu pentru Partidul Social Democrat, dar este un moment cu atât mai dificil pentru omul Liviu Dragnea. Și tocmai de aceea există această solidaritate pe care am văzut-o între toți membrii Partidului Social Democrat. Am vorbit cu președinții tuturor organizațiilor PSD din nord-vestul României. Am dat un comunicat de susținere, de solidaritate, de unitate în interiorul partidului în aceste momente grele. Sigur, până la o decizie definitivă a instanței, vorbim despre prezumție de nevinovăție în ceea ce privește pe Liviu Dragnea. Așadar, îl susținem în continuare în toate pozițiile pe care le ocupă. Organizația PSD Bacăul susține în continuare pe Liviu Dragnea, despre care se spune că ar fi victima unor decizii nedrepte. Despre aceeași prezumție de nevinovăție după condamnarea actualului șef al PSD au mai vorbit și de la centru primarul Bucureștiului Gabriela Firea, dar și premierul Dăncilă și ministrul de interne Carmen Dan. Viorica Dăncilă susținea chiar că cei care cer demisia liderului partidului înainte de o decizie finală ar încălca grav Constituția României, directivele europene și standardele Comisiei de la Veneția. Șefa de la interne a susținut că sentința este una politizată, iar în prima sa reacție ministrul Justiției Tudorel Toader spune și el că prezumția de nevinovăție trebuie să existe în continuare, pentru că orice sentință poate fi infirmată. În linia comunicării din ultimele ore ale PSD ALDE, Tudorel Toader a sugerat totodată că judecătorii care au decis condamnarea ar fi neglijat decizia Curții Constituționale legată de abuzul în serviciu, care nu a fost încă transpusă în lege. Vreau să vă spun cu deplină convingere și chiar cu știință faptul că o decizie a Curții Constituționale nu poate fi neglijată, nu poate să nu fie luată în considerare, chiar dacă legiuitorul nu pune de acord textul cu decizia Curții. Întrebat pe de altă parte dacă Liviu Dragnea ar trebui să-și dea demisia din fruntea Camerei Deputaților, ministrul s-a eschivat cu argumentul că ar fi doar o chestiune politică. Pe de altă parte, din magistratură, judecătorul Dănileț, Cristi Dănileț, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, cere acestui for să acționeze de urgență pentru a pune capăt atacurilor venite dinspre politic la adresa magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța de unde a venit sentința de ieri. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Și continuăm știrile. Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns astăzi la 3,09%. Este cel mai înalt nivel din septembrie 2014 încoace și este important pentru multă lume pentru că este indicele în funcție de care se calculează și dobânzile la creditele bancare, variabile în lei. Crescuse și ieri, era la 2,95% și de fapt este în ascensiune constantă de la mijlocul lunii aprilie. Moise Guran este acum alături de noi în studio. Bună ziua, aici. Moise! Bună ziua din nou, da! În logica jurnalistică din aprilie încoace ar fi trebuit să o ținem tot într-un breaking news. Roborul a tot crescut. De ce e important? A tot crescut, dar cu adevărat important astăzi este că pasul de ieri și până astăzi este foarte mare. De la 2,95 la 3,09 e foarte mult pentru o zi, pentru o singură zi. Tabloul e un pic și mai complicat, în sensul că alaltă ieri a avut loc o tentativă de creștere a cursului de schimb. S-a tranzacționat euro peste 4,68, ceea ce reprezintă un record istoric în piață, urmat de o intervenție a BNR, cel mai probabil. Banca Națională nu a intervenit direct, ci prin diferite alte bănci, dar foarte agresiv. De altfel, știm acum că nivelul de intervenție al Băncii Naționale a depășit 1 miliard de euro pe lună pentru a ține cursul pe loc, iar atunci când BNR-ul vinde valută, cumpără lei. Ceea ce vedem astăzi este criza de lei, o mini-criză de lei din piață generată de vânzările de valută ale BNR. Aceste chestiuni n-ai cum să le ții pe amândouă în echilibru în același timp. Dacă apeși cântarul în partea elaltă mai mult, se creează o criză în partea stălaltă. Deci da, acum avem o creștere de dobânzi. Oricum ai lua-o, tot prost este. Asta voiam să întreb. Ori avem un robor mare, ori avem un euro. În aceste condiții de dezechilibru din piață, încă o dată, Iulia, e foarte important ce se întâmplă în general în economia noastră. Statul român este cel care a creat această criză. Statul român este în criză de bani. Criza statului român este cea care se transferă mai departe cu implicații directe asupra ratelor care, oamenilor care au credite în lei legate de robor. Despre asta vorbim. Pentru că, într-adevăr, conform datelor BNR, la începutul anului, robor la 3 luni era la 2,05%. Asta înseamnă că a luat un 50% de atunci și până acum. Da. Și anul trecut, pe vremea asta, în ziua de azi, să zicem, era de 0,82%. Iată. Asta înseamnă de aproape 4 ori mai mult. Deci o creștere de 200%. Cum, despre asta cum se vorbim. Vede asta în credite, în dobânzile creditelor, cât de puternic? Păi dobânda anuală se triplează, iar dobânda anuală este mai mare decât rata atunci când ai un credit în lei. Dobânda anuală este de cele mai multe ori mai mare decât rata. Partea mai mare din ce ai de dat. Da, la 50.000 de euro deja ai 200-300 de lei în plus pe fiecare lună, 50.000 de euro în echivalent lei. Bineînțeles că se simte, dar ce mă îngrijorează în momentul de față nu este nici măcar acest nivel, ci perspectiva. pentru că nu, bugetul statului român e în continuare în dezechilibru și într-o criză de lei. Cu cât statul va dori și mai mulți bani, cu atât noi vom vedea o criză și mai mare de lei în piață, cu două tendințe, ori de creșterea cursului de schimb, cu efecte asupra prețurilor, ori de creșterea dobânzilor, cu efecte asupra ratelor. Am înțeles, mulțumim, Moise. Cu Moise Guran vă întâlniți din nou imediat la Avocatul Diavolului alături de Vlad Petreanu. Acum știri din sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Selecționerul Argentinei, Jorge Sampaoli, își asumă responsabilitatea pentru înfrângerea umilitoare suferită contra Croației. După remiza cu Islanda, Pumele au cedat ieri 0-3 și stau acum la mâna rezultatelor pentru a merge mai departe. Sampaoli spune că Messi nu este în simbioză cu ceilalți jucători și admite că nu a reușit să creeze legăturile care să-l avantajeze atât pe starul Barcelonei, cât și echipa. Tehnicianul sudamericanilor a schimbat 3 dintre titularii din prima etapă și sistemul de joc în 3-4-3, însă nici așa jocul vicecampioanei antitră nu a funcționat. Croația au înscris toate cele 3 goluri după pauză, marcatorii Rebić, Modric și Rakitic, și cu maximum de puncte după 2 etape și-au asigurat prezența în optim. Astăzi se joacă Nigeria-Islanda, iar în ultima etapă Argentina va întâlni reprezentativa africană. Alături de Croația, Rusia și Uruguay, Franța a obținut calificarea în prima rundă eliminatorie după 1-0 cu Peru. Pe scenariul ce pare devine regulă la meciurile teoretic dezechilibrate ale acestui mondial, Mbappé a marcat în minutul 34, iar până la final s-au mai consemnat doar câteva ocazii de gol. De menționat că sudamericanii au avut o bară în debutul reprizei secunde. În celălalt meci din grupă, Danemarca și Australia au remizat 1-1. Eriksen a deschis scorul încă din minutul 7, însă Jedinak a egalat din penalti înainte de pauză. Franța are 6 puncte, Danemarca 4, Australia 1 punct, iar Peru niciunul. O remiză între danezi și francezi în ultima etapă îi duce pe nordici în optim. Astăzi la Cupa Mondială se joacă Brazilia-Costa Rica de la ora 15, Nigeria-Islanda de la 18 și Serbia-Elveția de la 21. Daniel Oprița este noul antrenor al echipei FC Voluntari. După ce ilfovenii au reușit la limită să se mențină în Liga 1, conducerea clubului a renunțat la serviciile lui Adrian Mutu și a numit un alt staff tehnic. Ioan Antone va fi manager general la Voluntari, iar Oprița, care sezonul trecut a pregătit-o pe Juventus București, va fi ajutat de alți doi foști jucători ai Stelei, Florentin Dumitru și Iulian Miu. Conducerea grupării ilfovene încearcă acum să obțină o despărțire pe cale amiabilă de Adrian Mutu, care potrivit Gazetei Sporturilor refuză să demisioneze în condițiile în care și-a îndeplinit obiectivul menținerea în Liga 1. Novak Djokovic l-a învins pe Grigor Dimitrov și s-a calificat în sferturile turneului de la Queens. Sârbul a trecut ușor de numărul 5 mondial cu 6-4-6-1 după doar o oră și 10 minute de joc. Într-un alt turneu pe iarbă, la Halle, liderul mondial Roger Federer a avut de lucru 2 ore în turul al doilea cu Benoit Paire, 6-3, 3-6 și 9-7 în tiebreak-ul setului decisiv. Știrile Europa FM la final, acum Vlad Petreanu și Moise Guran, dar la România în direct. Da. Într-o ediție specială... Na, noi tot avocați rămânem, mai e. Deci, cum ai zis, Iulia, cu grădinițe care trimit mesaje de susținere pentru domnul Liviu Dragnea, am înțeles bine? Ai înțeles bine. Ok. Întrebarea pentru noastră, doamnelor și domnilor, e ce urmează în țara noastră. În afară de psihiatrie, ce altceva ar putea urma? Imediat începem. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Aproape 2000 de